49वां अध्याय स्वारोचिस से वैवस्वत मनवंतर तक के देवता सप्तर्षि इंद्र आदि का वर्णन, नारायण द्वारा ही विभिन्न मनवंतरों में सृष्टि आदि का प्रतिपादन, भगवान विष्णु की चार मूर्तियों का विवेचन, विष्णु का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए और द्वापर युग के व्यासों को भी बतलाइए। सूत जी, वेद की शाखाओं का प्रणयन कैसे हुआ? धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में हुए देवाधिदेव बुद्धिमान ईशान व्यास के कितने अवतार हुए और कलयुगों में देवाधिदेव व्यास के कितने शिष्य हुए, यह सब भी आप संक्षेप में बतलाइए। सूत जी बोले, पहले स्वयंभू मनु थे, तदंतर स्वारोचिष मनु हुए, पुनः उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष मनु हुए। ये छह बीते हुए मनु हैं। इस समय सूर्य के पुत्र वैवस्वत का यह सातवां मनवंतर प्रवृत्त है। कल्प के आदि में होने वाले स्वयंभू मनवंतर का वर्णन मैंने किया, इसके अनंतर स्वारोचिष मनु का वर्णन सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत तथा तुषित नाम के देवता और असुरों का विनाश करने वाले विपश्चित नाम के देवेंद्र हुए। उर्ज, अस्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमिर और अर्वरिवान, ये सात सप्तर्षि हुए। स्वरोचिस के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। इस प्रकार दूसरे मनवंतर को मैंने बतलाया। अब इसके परवर्ती मनवंतर का वर्णन सुनिए। हे विप्रों, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और शत्रुनाशक सुशांति नाम वाले देवेंद्र हुए। सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वशवर्ती, बारह बारह देवताओं वाले ये पांच गण कहे गए हैं। रज, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनय, सूतपा और शुक्र, ये सात सप्तर्षि हुए। तामस मनवंतर में सुर, वाहरी, सत्य तथा सुधि, ये सत्ताईस सत्ताईस की संख्या वाले गणदेवता थे। इसी प्रकार सौ यज्ञों को करने वाले शिवि नामक इंद्र थे। वे शंकर के भक्त और महादेव की आराधना में रत रहते थे। उस मनवंतर में भी ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर नामक ये सात ऋषि हुए। विप्रेंद्रों, पांचवें मनवंतर में रैवत नाम वाले मनु और असुरों का मर्दन करने वाले वसु नाम वाले इंद्र हुए। अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सक्षमेधा, ये चौदह चौदह की संख्या वाले चार गण देवता थे। हे विप्रों, रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, परजन्य और महामुनि, ये सप्तर्षि हुए। स्वारोचिस, उत्तम, तामस तथा रैवत, ये चार मनु प्रियव्रत के वंशज कहे जाते हैं। हे द्विजों, छठे मनवंतर के मनु चाक्षुष हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मनोजो है। अब देवताओं को सुनो। आद्य, प्रसूत, भाव्य, पृथुग और लेख, ये पांच महानुभाव आठ आठ की संख्या वाले देवताओं के गण हैं। सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु, ये सात कल्याणकारी ऋषि हैं। विप्रों, विवस्वान के पुत्र बुद्धिमान एवं महान तेजस्वी श्राद्धदेव इस समय सातवें मनवंतर के मनु हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र तथा मरुद्गण इसमें देवता हैं। इसी प्रकार वीर शत्रुओं का नाश करने वाले पुरंदर नाम वाले इस मनवंतर के इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज, ये सात सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में विष्णु की अनुपम सत्व गुणमयी शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए स्थित है। सभी राजा और सभी देवगण इसी विष्णु शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। द्विजों, स्वयंभू मनवंतर में सर्वप्रथम प्रजापति रुचि का आकूति नामक पत्नी से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ। यह विष्णु का अंश था। तदंतर पुनः वे ही देव विष्णु स्वारोचिष मनवंतर के आने पर तुषिता से तुषित नाम के देवताओं के साथ उत्पन्न हुए। औत्तम मनवंतर में सत्य रूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ सत्य नामधारी सत्या से उत्पन्न हुए और तामस नामक मनवंतर आने पर साक्षात ये हरि ही हरि नामक देवताओं के साथ हरिया से हरि इस नाम से उत्पन्न हुए। रैवत मनवंतर में भी मानस नामक देवताओं के साथ महाद्युतमान हरि संभूति से मानस नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में भी वे पुरुषोत्तम बैकुंठ नामक देवताओं के साथ बैकुंठा से बैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए और वैवस्वत नामक मनवंतर आने पर वे विष्णु कश्यप और अदिति से वामन नाम से उत्पन्न हुए। इन्हीं महात्मा ने अपने तीन पगों से समस्त लोकों को जीतकर पुरंदर इंद्र को निष्कंटक त्रैलोक्य का राज्य प्रदान किया। हे विप्रों, सात मनवंतरों में ये ही सात उन विष्णु के विग्रह हुए जिनसे प्रजाओं की रक्षा हुई। महात्मा वामन ने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था, इसलिए विष धातु का प्रवेश अर्थ होने के कारण वे वामन विष्णु कहलाए। ये केशव प्रारंभ में समस्त प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। भगवान नारायण सभी प्राणियों की अंतरात्मा हैं, ऐसा वेद का कथन है। ये नारायण अपने एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से चार भागों में विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। ये ही चार भाग भगवान नारायण की चार मूर्तियां हैं। इनमें भगवान की वासुदेव नाम वाली पहली मूर्ति ज्ञान रूप कल्याणकारिणी निर्मल गुणातीत और कला रहित है। दूसरी काल और शेष नाम वाली वह तामसी मूर्ति विष्णु की परम विग्रह रूपा मूर्ति है, यही अंत में सबका संहार करती है। इसी समय सत्वगुणमयी प्रद्युम्न नाम वाली अन्य तीसरी मूर्ति संपूर्ण जगत की स्थापना पालन करती है, यही विष्णु की ध्रुवा प्रकृति है। इन तीन मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव की ब्राह्मणी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है, यह प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि के रूप में होकर प्रद्युम्न के साथ शयन करते हैं, नारायण नाम वाले वे ही ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों, वह जो प्रद्युम्न नाम वाली नारायण की मूर्ति है, उसके द्वारा वे नारायण देवता असुर तथा मनुष्यों से युक्त विश्व को मोहित करते हैं। वही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहे गए हैं। अनंत आत्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण हैं। प्रधान पुरुष और काल ये श्रेष्ठ तीन तत्व नित्य वासुदेवमय हैं। इनको जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। उन अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने चतुष्पादात्मक एक वेद को चार भागों में विभक्त किया। पूर्व काल में स्वयं आपांतरतमा नारायण हरि विष्णु ही स्वेच्छा से कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। आदि और अंत रहित परब्रह्म को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही, एकमात्र प्रभु नारायण रूप ये भगवान व्यास ही उन्हें जानते हैं। हे मुनिश्रेष्ठों, मैंने आप लोगों को यह विष्णु का महात्म्य बतलाया, यह सत्य है पुनः सत्य है, ऐसा जानने से मोह नहीं होता। इति श्री कूर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एकोन पंचाशोध्यायः 50वां अध्याय 28 व्यासों का वर्णन 28वें कृष्ण द्वैपायन द्वारा वेद संहिता का विभाजन तथा पुराण इतिहास की रचना वेद की शाखाओं का विस्तार तथा विष्णु के महात्म्य का कथन। सूत जी बोले, इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने वेद का अनेक प्रकार से विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए, पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे में मृत्यु को व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में वशिष्ठ व्यास माने गए हैं, नवें में सारस्वत और दसवें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं, ग्यारहवें में त्रिविश तदंतर बारहवें में शततेजा, तेरहवें में धर्म और चौदहवें में अंतरक्ष व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्रायरुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय और 18वें में ऋतंजय को व्यास कहा गया है। तदंतर 19वें में भरद्वाज व्यास हुए, उससे आगे 20वें में गौतम हुए, राजस्रवा 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायण व्यास हुए, 23वें में तृणबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में शक्ति और 26वें में पराशर ही व्यास हुए।